الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دعنا ويقول لبن وصو زانيكا قال لبورم ويقول لبن وصو سنو ونو لبن وصو جنو ونو لبن وصو لافيتنو ono lebon woso yabatenu adin bi agani amran lebon woso ya denta lebore ni nga kona himmana bi lebore ni bizurenso kiki lebo woso ahi lembara moyin lebon woso binafra bawe وصول لبارة حقيقة كبه لني يبي زيبا غانا نحن كاسو زيبا بن كاراني بن زورم زورم سوى غانا أن يوصي الدين تاهو بنا برم الإخلاص والتوحيد وصول لبارة تلجاو يادره كان بولن كي ونا ينوصوها ونا نيودر منتو صلى الله عليه وسلم نودن نغاكي وسويا نيو كاني سباب الدنيا جلي زينارو ادين بيرو با هومي سيرو كاني سباب اني يسرا نونو مكواي بياكا وسو قران نو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اما وسو موني محمد نيو kummani ibin yomo kamri rew kibin yorsra dunya na jillima lima be wonna nyodor kai yorsra woma usuna yana bawom menga woni yim wonna nyodor muhammad sallallahu alaihi wasallam jaza nona ne magutanna lima be yadren kan bolanki uya yim usuha wonna nyodor minto kan wuna nyodir harzon noki kana sahaba roki kan tabi'ina roki tabi'ina roburon karani buron gonun okon buruna nyodir sahaba rochin lejew buronin bille attabi'un wuna yanso wuna yanwusu haso yadire kan bolanki kana ba lisla non jilli gwaka gam ani yin lislam an ye una nyodir zabma an sugurba usu zurera bima bi yadira kan bolin kiwa yin usu hanono jillim bi chen lejew anwa onere todano wajuni wajubi so todano haku wana wanku mirbana ditabi Surani gwabia nato. Sura udonkarani, suratu Yasin. Lislam baw. Ani yin lislam. Suratu Yasin, anatomai. Kana kanna baredo, ibi adiga, Yasin bi atoma. Biaka, unanware, Yasin bi tafsir bo sura bi doni merban la bo sura bi donna ye lislan ha bo sura bi donna jirigra bare ayaro bima bi bona kwa tafsir ba lislani agani kan qur'ana jilli do ana tafsir do agana na toso sura nungo ntau ana kama amburo mana rodo ke ugwaya njim yadere no ani yadam ani yiba nwusum kia hibia diga bia diga ayaro nungo kanin kanabambi mana ado hokana yembi ado hoka na jirigra bambe ado bi traka gwanyi ba wosum ya dreno me ko gwanyi ya dreno ya danare qurana kana na bare zabu zabani tani hoka na himbe anado aboku bara ai nona dan tani nondare min aso ibima na doa menana bebu barani tani amengage abemengage a karan han ya bara iya salinda yabdo ibi ban lokin yiba wosun yabdre no biya ka soro nun ota ko mbo den den den deni un tafsir bakum wosun ra sa suratu yasin ma obur zere ni pore pore ma suratu yasin hadisa nun wosun tawo me hadis roni hadisa sahih robeni a hadis ro denin kan karani a inna li kulli shay'in qalban wa qalbu alqur'ani suratu yasin hadisa denin karani a hobbiya kan nabiya diga a hirta qur'ana min a hirbe suratu yasin biya diga hadisa nun wota wonin na hire wona nyudra himani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me hadisa bawo amir banara hadisa sahihu bawe qur'ana kanna usus sura nun obo anin samura bakum aya nun obo so ni samura bakum qur'ana jilli sura ninga ka samura ba sura ron jilli kwaibe سورة الفاتحة ونا ندري به صلى الله عليه وآله وسلم قرآن جلسة آية نينكا سمربا آية رون جلسة كوائبي آية الكرسي آية الكرسي بي سورة البقرة نو الإسلام كي آية الكرسي نانيسو فريدة فريدة تين لجو ya kana bi da farida fajirin wo zafarun wo lasarun wo magriban wo safun wo farida kan cinin biya ito ayatul kursi ba cin lejebe wuna nyudru sallallahu alaihi wasallam ke bi nyorba mani boti hinu biya ga su alzana ira na yawan ka hinka ayani ajinjen guta ayan so gwaya kannabare usutra doa azama zina bunya roma sura ninge qur'ana na so wana nyodra na hi sallallahu alaihi wasallam sura biya deinta abokokun qur'ana jir aganza kako sura mdo ya deni a aganza deen sawa loge sura mdo nkarani suratul ikhlas kul huwa allahu ahad don hadith ron nono nuburi hadisa mungoni na wanka hinka sura nungotu ntawo ni samurabakum sura nungotu ntawo so ayo nungotu ntawo so ni samurabakum suratu yasin mabi wuna nyudru sallallahu alaihi wasallam hadisa ningaka wahidita suratu yasin aboko qur'ana hirimbi hadisa sahihu bembi mibibra wanka hiso asura na so sura Guriza bani aye sura guriza aboku qur'ana sura jilli sura surani agorenta kwae pase wunna merba usu merba kana hofore bani imami suratu yasin yasin min amma nan boni yasin kibiya diga tafsirma gafurun ngokni qur'ana mana ajihim lislan nombe biya dingan tintar su kuma yasin manama nungo yasin bi amana bi ya rajul agwara nungo amana ba ma yasin nungo yasin bi wuna nyudur todenim wuna nyudur sallallahu alaihi wasallam atoyogo atom muhammed aton ahmed aton mahi atom Mahmud nwa to denin so Yasin mesra hereno Yasin mana ninga kebna hera ano anayim mana mengabe bin dunno yoguna hebe Yasin ayani ambo Qur'an ayano Qur'an ayaroso aya ganza hinya ayanu otawo enim bille ayatun muhkamat bro ayaro mana na vinegraba bro num bir ayatun muhkamat bro tafsir bulmamba ayaro vanno taw nim bille ayatun mutashabihat bro ayaro mana na vinegraba adim bironi bro num bir mutashabihat ayatun mutashabihat ro ayaro nungokum mana na vinegrabaro Nyogu al-Qur'ana no. Adeni mboni alif lam mim. Adeni mboni kaf ha ya ayn sod. Adeni mboni ha mim. No. Ayaro ni mi Qur'ana no. Wusuya denta no manado. Boka wusuna bamani. Abamani. Ase wuna nyodro sallallahu alaihi wasallama buruka gonungo gurzi bi maka bi goni mi le merba do maka za no temdo gosuba ni merba do nkuy arab nga arab ro mungo dombe le merba do guta mabe ku qur'ana bi zer sobi ambur ayro nungoni kibiya diga Arab ro alfabe roni ya sin alif la mim kaf ha ya ain sod me kambiku ona no kan kum merba do menga ninya kam merba ke me bichen le jeuna ka be serbe jinya na legoni digama na dama na mana doy binna hinkarew qur'ana be Adim bi merba bani ki adim bi merba ni hoka gana na no nyamana do don bronim bir ayatun mutashabihat ayatun mutashabihat ro yasinim barma yasinim ayatun mutashabihat ro barma so bima be kibi yasin at-tafsir hakika bin karani Usia denta ya manado. Zirau, kahinka makazonani arabroni, bakumbon limindo lunlo. Zaningaka mbon na nababi. Zabudu, aburman burmirbani, mbon injira amanara. Qur'ana mga zirama, kahinka ni, mbono husude. Imabi Yasin, الله أعلم بمراده هو وسيا الدين تايا ما ندو بن سواب بيتين لجو ياسين بما نمت مبيا دقا مورو تونا تون كابورا ما نم بغوني زمارو فاروني كا أبريرو تنتوراني مكبيا دلاري ابنا كلون لو دليرو باوي مماما كايين سرا Amba wuna nyodur sallallahu alaihi wasallam anamma na hiwombe dunno kun chenso yogo so nka kayi munga nana ayat mutashabihat wa mana sawa ka wusu ya dinta kebe hebe e bolem nikibi tunta o iki bura mana nwi kaya imani alhamdulillah kana imando aboko ibru honi hoku usu azir alqur'ana nobe anyimani ke ibru homani ke wungu usraka ibi azunubai bimabe kiyama ki tafsir ba kibi yasina ko kihi usuya denta ya mahana to aloge bichin leje suratu yasin manambi a bismillahir rahmanir rahim bismillah manam boni amana ni nziba na singara mona sankan usu toke bismillah ki qur'ana na kanna bare kibi bismillah boku qur'ana na kanna singara mona sankan usu toke ke danina ura kibu bismillah boko danna umonare masngra sakan usu toke ke hobre na bre kibu bismillah boko hona bimonare asngra mona sakan usu toke ke boyena bre kibu yus bismillah tohe ano aboko hobdo singre bna sare bismillah kan usu toke jika na bona bre suratu yasin tafsiru na waba wa bismillah abako tafsir nar singra wala sare kan wusu toki arrahman zaninga ka yorsra ka henta bi jilleza don wusu rahman yorsra bdo lislan no ya ire ke fudro ya yinso abri gran karani kilababa laban kana neman na gwabiya yayin na adun mi son lafi budu gwabiya kana ba da lislan tau lafi tau ke furta so lafi zani nema budu kana rahmanu yursram arzaka dun mi son duniya na mu zani nga kan yim yursra ka henta bi zabe tafsir na singara wana sankan bitoki arrahim zaninga kani yim yorsura ninga ka hebabi yorsura ninga ka usu abba lisla no mumin no ya mintumbi zabdo tosa ton qur'ana na tafsir singra sara atoma rahimu bi yorsura bdo gwawur hobende lisla no ya den tambi abako sura kare ki gwayin sura kare za ani ya dan usuni a usubur bukan gawuru arzana ga sureso usubur bukan gawuru bimabe yorsrabdo yorsrani usuna ba lonungomba boron lislano boron srakarezano usia kare obrien lislano srakare meso usia daraonla bichenle je uso yasin wal qur'anil hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم